أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة مثيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سور بقرہ سورہ بقرہ کا بقرہ ذکر ہے کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درگاہ سے روانہ ہوا در مناسبت باندھے دبی سورت میں سورہ بقرہ ہے. دونوں دبی سورت کو حضرت نے رخ کو نازل کرے مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہجرت کو کو دبی سورت شروع ہوئے گا. تدریجن تدریجن دا سورت لگ لگ نازل ہے. مفسرین نے لکھی لی دی سبی کو بعض آیاتین ادا کی دی کہ آغا بالکل آخری زمانہ کے نازل شروع باقی آیات ان کا بھی اس کا کہ آغا بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو وفات نہ تقریباً اٹھیا وزمت کے نازل شروع ان غرض بات مدنی کو رسم زندگی کا آگے چلا لگ لگ نازل ہوگا اور آگیا مکمل سے یہ بقرہ دماغ کی صورت سارا مناسبت سورہ فاتحہ سارا دار دی سورہ فاتحہ کی منگا دعا کرو اہدنا صراط المستقیم اللہ من کمی غلار اخو دلی کی مجھے صورت کے اللہ پاک منگا صراط مستقیم ہے اور اللہ پاک فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صراط مستقیم سے با کتاب جو کہ قدر کی حسیت نہیں ہے ان با کتاب قرآن نبی با صراط مستقیم نے تو کہ قدر عوام کو انہوں آغا تمیر غلار روان با ہدایت صلار روان با اللہ صلار روان با جنت صلار روان روان اور تو کہ قدر روان نے ان با کتاب انہوں نے ایمان کرو نہ رو عمل کے او نہ کرو مگر شیطان پلا روان مگر جہنم پلا روان مگر دی مخت صورت کرے گا مناسبت کی کہ انت من دعا کرے و دل کا اللہ پاک وہی کے پاس من دعا کرے و جماعت صراط مستقیم سے مگر دی کل کتاب لا رہے گا دا کتاب دا حمایت والا لا رہے گا. جبی صورت فضائل ہوتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث راغلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جو جو آیات سرا دبی صورت اتلا اتلا فرشتے نازل ہوئی اور جی جو آیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ آپ خدا سے بھی کہ آپ کا طول آیات سردار ہے آیت الکرسی ہے اور اللہ پاک بر آیات خاص دعوت منا نازل کرے، اور حدیث کے راضی کے ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کبھی سورت کی باہ آیاتنا اگر دے فضیلت مول دی اور دیر و افتن و مصیبتن ہونا جب بچوں یا اہم ذریعہ ہے حدیث راضی کے ہمارے سلام فرمائے کہ دیر اول سلور آیاتنا حدیث لامین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بونك نور آياتنا أو دي آياتنا من في آية الكرسي أو ورطفي لا إكراه أو ورطفي بالآيات لا بري آیت الکرسی تفید دو آیاتنا بعد دی آیاتنا اور کم آخری دی آیاتنا کی آمن الرسول نبی سورہ بقرہ آخری دی آیاتنا سلور دا سورونا اور دری دو منکی آیت الکرسی اور تفید دو آیاتنا اور آخری دی سورہ بقرہ دی آیاتنا آمن الرسول والا فکم کور کی سبا اولوز کیش آغا با دا آفتون و مصیبتون و غمورنا مخصوش دا حق کم بلادانونا با دا غطور مخصوش دا بیمارونا با مخصوش او دا آیاتنا کپا یا بیمار بانده کاغا دا تی بیماری تا لیوانی دا لیوانتو بیماری او مجموم او دیوانا بانده تا اولوز کیش اللہ با آغا تا شفا ورد مدا نبی فضیلت کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث راوی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذکر حروف مقطعات دا حروف مقطعات دریم اسبان سورتنا اول تراجی نتالیس لام را صاف سین یا سین صاف ہا یا عین صاف لیکن وہ جات راجی آگا بھی طول حروف مقطعات حروف مقطعات مقطعات قطعات اتعزان لگان گیا ہم لو جان لگان لگان لگتی شرائیو بسر سرے بھی نیشی علیف زان گیا لام زان گیا مین زان گیا مجھے تو حروف مقطعات بھی قطعات اتعزان لگان لگتی قرآن مجید کے دو قسم آیاتنا دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دعوے وضاحت کرے منہ آیات محکمات ہن اول الکتاب و اخر متشابہات کبھی قرآن مجید کی بعض محکمات اور بعض متشابہات کی متشابہات مقدار حروف مقطعات با متشابہات کی وہ قرآن مجید کے راگلی دن رد اللہ وجہ اللہ کلمت اللہ بہت نور امدیو الفاظ راگلی دن وقت وقت راگلی بہت نور قروف با متصابحات متصابحات حکم راگل کہ پڑی باندی وقتی ہے امام راگلی رگی دمانی طلب بانتی امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اللہ څنګه کتابوں دی تورات زبور انجیل وغیرہ بعض ټول کی بعض الفاظ یعنی دا بعض الفاظ خدا دا اللہ یو کته خزانه را دې ساتنه نه خوده دی دا هر کتاب دی مختلف کتابونو کې مو قوم نه دي څنګه خودمون دو پارا دا قیدی نا خالی لگی قیدہ پا کی دالا کمون دا انساد اولو دا الاسلامیین ہم اللہ کی مونتا دیس میں سیر آتے هر هر لفظ باندې الله یو لکمی شی ورکوي نو دا درې لفظ دي نو په دې باندې الله دې لکمی شی ورکوي دا دې ظاهري شی ده او معنوي شی ده پسې هم ملاوي هغه دا دی چې موږ ته د دې چې موږ ته چې صرف ایمان لرو عقیده وساتو چې دا د الله الفاظ دي دا د الله کلمات دي زموږ ایمان دی الله د دې هغه باطني آثارات د دې هغه باطني شی دي الله زموږ زړه ته راځي نو په څه کې ایمان دی هغه به موږ ته ظاهر ته پته لګي چې باطني به موږ ته د هغه د طاقت او قوت نه راځي نو څه ایمان راوړل شي پته ده بعض المفسرين الذين معني قال اكثر فبعض الذين يريد لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمى سورة الف لام م يا الف لام را يا نور الفاظ دي بعد الله نور لکابا فرمائی دا علیف لامیم نا علیف نمراد اللہی دا لام نمراد لطیف تی او دلیم نمراد مجید تی نا اللام دا اللہی اتنے باتی ہوں دی لطیف ہوں دی مجید ہوں دی نظر اللہ نمو ہے لکو دا علیف لامیم غنبا اللہ نمو لکو دی مجید ہوگا پر آگا اشارہ دا اللہ نمو ہے نا دلے نیابت دا تانو فرمائی دا دا اللہ نمو ہے حضرت عجامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اہول دا علیس لامین لادا خروف متصادحہ دانا قسم دا قادر آگئی اللہ قسم کی حضرت عجیس کو کم خبر کن وردہ خبر مجبوط دا و خبیل تاکیب دا پر قسم اللہ پر کن خبر زمون دا پر دغه حکم دې موږ ته دین مانرو موږ ته دې باندې د دې په الفاظو ویلو باندې موږ ته الله اجر او ثواب الاسلام دې الله عالم دې په معنا دې شروع کړو ځان کې کتاب او دا نو نو دا مې دې چې دا د الله د پیغمبر علیه السلام په نوم شوړا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ خود دی حکم مدنی دی چلی دی امت کا اظہار دا امت کے حال ہم دا دا دا مرتا پرنیس کی او پر خرام نیان نیان کے پر معصوب کرم دے دا دا دا عاشق و دا معصوب پرنیس کی او راز دے مراز خبول دی دا دیتا حکم دی دی مبتلوں گا دیتا تعلیت کی مونگا فقهاء علماء من كل فقاته الذي معنى على اسمك ذلك الكتاب من دعاة الوتي إذن الصراط المستقيم لا الله من تمير على رسل مير على رسل الله في الإنزال الكتاب لا ريب فيه لا كتاب لا ريب فيه حسك مستقبل بعض خلق القرآنين يومون ذا ترجمة بعض مدارس التوريدي بعض الخوف التي أول أبي ثلاث طالبان دي أبي دا بعض الألفاظ معنى طوالي ما أقول ذا لدينا سيدة أخي تعام خلق تسيدني ذلك بعض إشارة الرعيد فدي بعض الرعيد شفت إشارتي بالليل شفت د قرآن مجید کې ډېر مثالونه داسې موجود دي چې په ذالکه سره اشاره خرید ته شوې ده هذا ته شوې ده هذا خرید اشاره ده ذالکه بعید ته اشاره ده په قرآن مجید کې داسې مثالونه موجود دي شته چې ذالکه په معنی د هذا باندې ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ دا معنی کرے آغازی لکا قرآن مجید کی راغی دی لا خارض ولا بخ حوام بی نظار دا اللہ موسیٰ علیہ السلام قوم تو ہوئی لا خارض مزارد ولا بخ او نزوان دا عوام بين ذلك درمیانہ کا پنے داخلے کی ذالکا نو ذالکا کا معنی تو ہزار یہ نزدی تھی معنی تو بابا تو کہ بین ذالکا کا مابین دردی تھی یعنی تو ذالکا کا ذالکا کا بینیم تھی مراو برادر ذالکا نے لیکن نسارہ کی دینو آلا خریف کرنا کا معنی تو ہزار بابا تو قرآن مجید کے دل جیسے لابر ذالکم حکم اللہ وحکم دینکم ذالکم حکم اللہ باستاد دبا حکم لقد قانت يحكم دونكم في الله حكم كيدا حكم ذلكم معذرين هذا ذلكم كما نرى هذا هو القريب ذا في مثال القرآن مجيد في عدل شعب ذلك كما نرى هذا هو المجيد لسارك مجالك الكتاب ذاتك سرارك العروان لا ريب فيه حشك مستقبلك بسكوكنا بسرحاتنا خالي كتاب بکاتر لوگ اعتراض ہیں ابھی بتاوی خدا قرآن مجید کے رب علیہ الصلوۃ والسلام سخت لگ رہے تھے مجھے جوابی اور جواب ہم دے خدا نے کل کتاب لا رہے تھے یہ کتاب کی حصہ کی خدا کو پڑھ سکتا ہوں میرے ساتھ نہ رہتا ہے مکمل مستقیم ہدایت کے وقار اور مستقیم ہدایت کے وقار اور مستقیم مباخر مجید صرف مفقران تنازل سے کافر تنازل تنازل سے پیغمبر علیہ السلام کو امت کو مفقران امتا کافر امتا نیائی ادھا کافر بطارا دا ہدایت نہیں معلومہ جواب کئی مفقرین کہ نا بکم چیز کے سے خلاب مجھے معابی تقاریبا مجید سیدن ملائی مسلمانان بخور مجید دا ہدایت حلق کئی مقران حلق کئی معلان آبی بکار حبایت در دے اور خاکرین حلق نکل مجھے طلب دینے کل آبی قوتی سے حبایت ملے ذکا اللہ پاک دلتا فرمائی خدا حدایت بہت سے عدب اچھا کرے گی در مطلقہ میں کرے گی حرزدارہ کرے گی مبارہ طلب ار خلق کا جسو طلب کئی آبی قدر دے سے درے اور خاکرین طلب نکل جبی وزن آبی دنس سے دنر سے آبی بکار حبایت میری ذکر ابھی طلب مت مہدل للمتقی اس دبیر اس کو بھی آیا تم کی خدا متقی سے کرے اللہ ان کا کتاب ہدایت کو بتا رہا ہے متقیان خدا متقیان وہ سو کی خاص دل کا بیان ہے ہر بڑی رسول دیوان کی ہوگی تمہ خدا کی فتیم اشکل کریتا خدا کی فتیم تفیری مگر دو متقی ہے اور خدا کی فتیم تفیری مجھے مستقل ہے ابھی یقین اللہ پاک فرمائے گا مستقلان ہم کسان یؤمنون بالغیب کہ ایمان رہن کا غیب آبان ہے اس کو جو ہمیں گا کہ مولا کا غیب ایمان رہن جو ہمیں گا ہے ہم کلی جگہ بولی مولا مسلمانان فغیب آبان ایمان رہو لئے جنب زمین مغیب دے وہ بڑی طول کی پنظر میں آئی گوزہ غیب دے زمین کی ایمان دے فرشتی غیب دے زمین کی ایمان دے رضا قرد غیب دے زمین کی ایمان دے مغاق غیب شزیر دے زمین کی ایمان دے فرشتی غیب دے زمین کی ایمان دے اور علماء نکلی کہ جسر ایمان آگرے غیب ایمان آگرے شاہت اور غیب آگان دے جو صحابی فرمائے ہوئی جو رسول اللہ علیہ السلام کو مجلس جناس کو ملون دا آگے پر اخوارات کو صدر مجلس کے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غمبر علیہ السلام نے فقوص کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین رکھو بزرستاس کو انسان علی صحابہ اکرام ہونا اور دا خان کرے کہ ہم نسیم نماز کی ہر وقت مرا دیر ہم کو بہتر بولی یا رسول اللہ مو پتا ایمان رو لے اور کم اوڑی جتا کر عزیز ہم کا ابھی ایمان نہیں خان کرے کہ جہاد کی خاملی ہو خاطر کو خوشحالی کو غمون کی شریک نہ آ زمون ہم دے کیا ایمان دے سر کی دی سی زمون ہم کو ور کی دی سی کہ ہمارا سلام تو فرمائے آ خاص نام جس کا خلاصہ اگر تو کی اہا اب خلاص کی دی ہمارا سلام فرمائے تو ابھی ایمان دے رہے ہو اس کے علاوہ خلاص کی خاص نام اس کو نہ آ با ایمان کا ہے بر وہ جو دی دی نہیں ابھی تو دی دی زمان پر جہاد نہیں کرے ہو دے او زمان صحبت کے لیے اسلام کے کم کتاب و زمان و اکیل فغیر و بیمان دی خیر کتاب زمان پا سنتو نا اللہ پا احکاماتو تبی کولو باندو با عبی ایمان روڑی نرا روان خلق شدی نا آغا خاتم ان غرر جو غرر کن نتی ایمان دل غیر کو روڑی نا آغا ایمان بازو تبی نا آغا مجبوط کے غرر دے دے کن ومتقی دائی تیری با ایمان جلتے ہیں روی دین کی خط بمتقی تیری و یقیمون السلاة او قائمت بمانزل ہے یہ یو آدھا بمانزل ہے یو قیام بمانزل آدھا بمانزل ہے لیکن آمون کی امون کی سنگا مونکتے سنگا من رکو سمال آنم سجد سمال آنم قیام سم دینم خیرات سم کمان لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن مجھے تو آدھا دمان دو جس کا ہمیں کو آدھا کو خدا ماندو کہ تم برکات کی عرب رہا جلی اور یہ قیام دمان دو قیام دمان دو آئے کہ ہر رکن تفصل سجے باندیش کتابی نے لکھی تو کہو لکھی لی کہ ہر رکن تفصل سجے باندی آدھا کی مجھے تو ہی قیام دمان دو اور جو مسلمان نہ دا نوز دا قائمه دو قرآن کی روزه کن کتا تو بوره آبا دا منجو دا رامی که الفاظ دا آبا دا منجو میدی بلکه دا قیام دا منجو میدی دو کم رابر روازی یو نیون نیون اختلا مستقی کنی که آبا قیام دا منجو راوی فکر دای که من دفتر منجو نستایی که قیام دا منجو راوی آبا دا منجو میدی برین کتا او برام داری که توب مون نکل او مانده که کتابی که نگا مستقی دیدی مسلمان دی که مستقی و پرنزار نده دو بسرات مستقی دانده نده دی شیطان پلار روان شده ده که دی مون نکل یا مانده که کتابی که او دون شفت ده مستقی و من ما رزقنا آهم یون شکو و من ما او حقا مال رزقنا آهم اللہ یہ تو ورسول دی من ربی کے منتقود نا اللہ قلان کی خوش کرے وہ اللہ فرمائی جی جاکی سارا بھی خبر تکیب اطاو کر سکم مال دولت کے مدافتہ سنے لے اللہ ویدہ زمارے اور ما سب آتی کریں جدا خرد کے نا انفاق سب دو قسم دی یا کہ دین خرد انفاق کی کی زکات کی نظر بھی وغیرہ اور یہ مفلس دقیل دی مفلس ہے نو نفیس دقیل آغا تجیمو اللہ ویسا سوارد یو سریل این زخات فرد یو زخات یو سریل یو سریل این زخات فرد لن نفیس دقیل ورد بل اللہ حکم دی نو بکن کلی که مال خشکل و اللہ بلار دی نظام مستقیل فلون شفا والذین ما مستقوان حقا تسام دی یؤمنون تجی ایمان روی دونا پہر کتا انجل ایلو سنازل کشن دی اتان ہے صدا قرآن مجید یعنی تبیر قرآن مجید داندی هم ایمان روی وما انزل من قبل اے فہر کتاب کی نازل کیسے ایلی من قبل کا مقصد تار لیکن غمر و سلام کا زمانہ کی دو قسم مسلمانانی دو قسم متقیان یو اغا متقیان کی آگوی فمقی کتابی مدانی ایمان نو بس قرآن مجید نازل سے قدیر ایمان روی او یو اغا متقیان مسلمانانی کی آگوی موکی کتابی مدانی ایمان رضی اللہ قرآن مجید نازل سے مدانی ایمان لکا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بعض مرجی نا اللہ دل اتشارت ہے کہ اگر سری مومن دو اگر مستقی دو کہ ایمان تبی کتاب مرئی او تو مستنو کتاب مدانی ایمان وبل آخرت هم یقنون او فرد آخرت هم یقین ساتی فرد آخرت هم یقین ساتی آخرت بنیادی عقیده ہے کسی آخرت عقیده نمانی آقا مسلمان نیتی کرده آقا با ایمان خواهی نیتی کرده ایمان تا آخرت دا ضروری دو لازمی ده مطلب دا آخرت که ایمان روی نظام مستقیه دا تنگو که تکنه را دا مستقیه ده دو با دل آخرت هم یقنون که جوجل في يقول هم يؤمنون، باقي قريش وبالآخرة هم يؤمنون. يؤمنون قوي أو يؤمنون قوي، غير الإيمان فمقابلة تهديد إنكار إيمان أو إنكار نمط، أو اليقين فمقابلة حق. من المفسرين من كل دي ثم أخذ داري ترى أخذت بزندجيكي حكم مدكول بتاع إنكار هو خبر، إنكار هو بيرا غدا خبر. من وجه الآخرة هم يقينون نتوقع في حكم بقنته جدا يقينون رو سبا بنيادية في درا مجبورة في درا فاسم قطابي أكنا جبالي تستاذ فرجل الخطر في درا جدا يقينون وضع في نفس فتنة في إيمان بالغير قيام دمانجر انفاق في سبيل الله إيمان تكتابون واندي أو قرد آخر الثاني دا في نفس فتنة تساتي لي الله فرمال في إلهي تكاتفان على غلم دا تهداية من الرب من الرب نهدا وفرات مستقيم عن روان خلقتي ثم دعاء سيوا في الله مطمير على روانتي الله إذا أنت دا في نفس فتنة تهداتا مطوة فرات مستقيم عن روانتي فشهيد أربع من روانتي او الله فرمائے کہ تعالی تو صحیح بار بار میرا وعدہ کی مجمع ساتھ رضا وعدہ کہ صاف صلاح دیا ان کو وہ اولائے کا ان کا کام ہمم مفلحون ان کا کامیاب خلق کی ان کا عذاب نخلاص کی اور جنت قابل بھی جمع دیدار قابل بھی اللہ فرمائے کہ تو بس ان دیدار کو اور کامیاب بڑے دنیا میں یہ دیکھیں یہ خبرکم مبلغکم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومتقي ذات فتح جديد إيمان فبي كتاب رؤون وكما قبل كتاب نظام إيمان رؤون نقول ما من قبلك نفس ربيع تكون كتاب نظام شرطا قرآن مجيسك نفس مجيسك نعلم جيزك لخلدي کہ نبوت کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم دی تو جب پیغمبر علیہ السلام نے پیغمبری ختم ہوا نبیابا خدیو ساتھ اشارے قرآن مجید کی کلی دی اور منبر دیتا بلکہ کبھی کرتے ہیں تو سورہ قرآن مجید کی قرآنی دی نمت کی مسترانی دی اور اتمام دا نبوت قدیر پیغمبر علیہ السلام ذرا قرآن مجید کے قانون کو عبور مختلف ہو گئی ہوتی اللہ پاک فرمائی وما ارسلنا من قبلك ولقد ارسلنا من قبلك بل تراغلی ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلك بل تراغلی فما کتب علی الذین من قبلكم بل تراغلی ثم من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ہم نے کی مکی قبلہ بعد دینوں دا خبر اختار رسولی لکھ پیغمبر علیہ السلام باندے مجیوت ختم دے وہ پیغمبر راکن کی نشتا نبی دینا دا پیغمبر علیہ السلام دا ختم مجیوت مسئلہ ہم رو کہ پیغمبر علیہ السلام باندے مجیوت ختم دے من جوا دا سورتا من دا دکان پتر آگلے ہمیں دا دکان پتر آگلے کی نشتا جبی پیغمبر نویس تو دل پیغمبر نرائی دی بس آخری پیغمبر بھی اور سبو دا ایمان رہے دا مانگی ایزا کن دا کہ من کم دعا کرے وقت ذالت الكتاب اہدنا صراط المستقیم کہ اللہ من تنی غلا ہوگے اللہ من تنی غلا ہوگے ادا ہمی غلا دوبارہ بس ترجمہ کا وقت ہے تو کہ ذکر غاری دا انفاظ ترجمہ اور دا بھی ہے ضرور ہے زمان اصل مقصد دا جاتی حضور نہیں دا اصل مقصد زمان دا بھی کہ دا الفاظ ترجمہ را دے کمون دا الفاظ را دی ترجمہ را دی نبیہ بمون دا قرآن قرآن دا نبی کیلی تلاوت کی تلکو نمون دا آغا الفاظ معنی را دی نو دا قرآن تلاوت کی بیو خان تا را دی اور دا بھی کہ تم مقصد دا غبم حاصلی نمون دا بطفی د قیامت د ذکر حال راځي، د جنت د دوزخ د ذکر حال به مونږ ته په ښکاره وي. حکم راځي نو هغه به راته ښکاره شي. نو د عقل چې یو ضرور شی زمونږ د کوم مقصد دی، هغه د ذکر دونه واړېږي. نو د پلار راته دونه وی نو د توجه سره وکړه. الف لام میم الله عالم دې په معنی د دې شروع کړم. ذلک الکتاب دا کتاب لا ریب شک نشته فیه صحیح هدن هدایت دی للمتقین دپاره د متقیانو دپاره د پرهیزګارانو دپاره د دیندارو خلکو الذین دا متقیان هغه کسان دي مؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په هغه باندې ويقيمون الصلاة أو قائمون منزلا ومن منزلا ومنهم أو ذهب معلومون هو ومنهم مما بعض ما نراجي بعض ذهب الله يكون معلومات لما فرصة ليستمع لبيت الرسالة فوالله جماع معلومة صار مريد وبيان ذلك مناخلن لبنا ناخلن كانوا يستمع لبيت فغمت نواري میرے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ السلام فرمائے کہ ساتھو فرواس اور سرکاری کا خواہ میں ان کو پکے لگے دعا کر رہا تھا بزاوان جان اسم پکے جو رہا تھی جو زباد کا روزنات ہوا رہا تھی مرحبا پھر جولا مکہ خواہ پر روزناتی تھی مینہ خضور ہوا رہا تھا ان کو اور با کوئی اللہ تعالی روزناتی جوا تھا روزنات روزگار کا رہا تھا مہم کارتی ہے ولي مال الله زمنا نغوالي دير مال الله زمنا نغوالي الله قال ومنا البعض ذهب معلومنا رزقناهم تدرسل منك وتدرسل منك جيتا ينفقون حتى البلاد هذا خاصي قول لما بجدون الله يزقكم لكم والذين أوضاع مستقيان هذا تساني يؤمنون في إيمان لولي دمان فهذا كتاب أنزل إليك كما جلت شهدي فهذا ايسي رمو سوالبا قرم رجيك وما اذهب كتاب الإيمان رجيك انزل كما جلت شهدي من قبلك مكي الثاني سوالبا زبور انجيل نور التحيشيك سن رجيك صورت رمران توتشيه كله بعد جميل الإيمان وبالآخرة وترد آخر ربان هم يؤمنون جلتين رجيك ایمان در روی یقین کے ساتھ ہی شک پک نہ کرے ہاں اللہ فرمائے اولا علیہ ربی کی فتوم خاوندان اولا علیہ دات خان آلا حکم دات ہدایت کی میر رب دینی دکارا قدر اکتونا و اولا علیہ اور دات خان ہمود مخلقون انجا سننے آمنت باللہ صدق اللہ العزیز صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا الله من طول الشر اول تنور العمل قول الشكر تقول يزن كل العمل قول الشكر شكرا من جهتي فكرا في الله جل تمام الله جل جل قرآن مجيد برمتكين وزمين تجين في شيخ ودي زمين كمعاشرة في شيخ ودي جل قانون يا الله قد الله تجاري سمرا جمعان يا الله يقول لكتا كامل ورد مور غزان رحل الإسلام يا الله مخبرت نسيب زمکو ته حاجات ته الله پیرو ورده هم ته الله مامان راوي څنګه پریشانی دي تکلیفونه دي الله دې ختم وګرځي الله دې زموږ له ځان څخه څه کار نه کوي څه څه کار نه کوي عمل نامه دې الله په کله اخره کوي ځکه دا عمل نامه دې الله موږ ټول کمان کې ساتي دې رمضان مبارک نه اخلي الله دې زموږ نه کمان نه کوي ګناهونه دې الله موږ ټول مغفرت ساتي دا خیر څه ډېر جذب الله دې ته دې تراوي دا زمون دلاس نبی اللہ کا تضرار انہا رسل اللہ دے بہر قسمہ کتنون شرور انہا اللہ من مقصود ساتھ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد المعالی و اصحابہ اجمعین برحمت اللہ علیہ وسلم